วันนี้จะพูดถึงเรื่องผีนางตะเคียนถ้าพูดถึงนางตะเคียนแล้วเราก็คงจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นดวงวิญญาณนางไม้ที่แรงที่สุดในบรรดานางไม้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตำบลไหนถ้ามีต้นตะเคียนขึ้นหรือว่ามีตอตะเคียนเก่าแก่ตายซากอยู่ก็มักจะมีเรื่องเล่าถึงความเฮี้ยนค่อนข้างหนาหูหรือว่าแม้กระทั่งบ้านไหนที่มีเสาเรือนที่ทำจากไม้ตะเคียนก็มักจะมีเรื่องราวการตกน้ำมันก็ทำให้เกิดบรรยากาศอันชวนหวาดหวั่นพรั่นพรึงอยู่เสมอกล่าวกันว่าเสาตะเคียนตกน้ำมันนี้หากไหว้ดีพลีถูกเจ้าของบ้านก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าไปทำผิดหรือว่าไปทำการลบหลู่ก็จะเกิดอาถรรพ์มีผีสางนางไม้โผล่ออกมาหลอกหลอนกันจนอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีซากไม้ตะเคียนจมอยู่ใต้พื้นดินว่ากันว่าจะมีอำนาจลี้ลับซึ่งจะเป็นผลมาจากความแรงของอาถรรพ์อันเกิดจากนางไม้ที่สถิตอยู่ในต้นตะเคียนแสดงอิทธิฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนในบริเวณใกล้เคียงอยู่บ่อยอย่างเช่นเรื่องราวต้นตะเคียนโบราณที่อยู่ภายในสถานที่หลายแห่งกลายเป็นข่าวฮือฮาขึ้นได้ก็เมื่อมีคนได้เลขเด็ดจากแม่นางตะเคียนส่งผลให้นักเลงหวยที่เดินทางไปขอเลขเด็ดถูกหวยกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆกันเป็นจำนวนมากการกล่าวถึงนางตะเคียนหรือเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยแทบจะทุกครั้งทุกสถานที่เรามักจะได้ยินเรื่องราวของเลขเด็ดเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอจนทำให้นางตะเคียนเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภไปซะแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงนางตะเคียนเป็นนางไม้ซึ่งมีระดับต่ำกว่าเทพเชื่อว่าเคยเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แต่ว่ามีความจำเป็นบางประการให้ลงมาอยู่ในเมืองมนุษย์การที่เจ้าแม่ตะเคียนจะหลุดพ้นบ่วงกรรมนั้นมีทางเดียวคือการสร้างบุญบารมีนั่นก็คือการช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องโชคลาภแต่ว่าคนทั่วไปกลับมีความเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมักจะมีอิทธิฤทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภแต่เพียงอย่างเดียวในทางพฤกษศาสตร์ระบุว่าตะเคียนเป็นไม้ในเขตมรสุมของเอเชียชอบขึ้นในที่ลุ่มและชุ่มชื้นเช่นตามชายหนองคลองบึงประโยชน์ของตะเคียนก็คือเนื้อไม้ที่สวยและทนทานต่อทุกสภาพอากาศมักจะถูกนำไปใช้ประโยชน์สำหรับสิ่งก่อสร้างเช่นต่อเรือทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทำเครื่องมือเครื่องใช้ทางกสิกรรมนอกจากนี้ตะเคียนมีสรรพคุณทางยาคือแก่นที่มีรสขมอมหวานกินรักษาคุธราชขับเสมหะแก้โลหิตแล้วก็เลือดกำเดาเนื่องจากตะเคียนเป็นไม้ใหญ่มีอายุยืนนานจึงทำให้เกิดเรื่องเล่าและความเชื่อเกี่ยวกับผีสางนางไม้สิงสถิตเสมอเรียกว่านางตะเคียนว่ากันว่ารูปร่างหน้าตาสะสวยหมดจดงดงามผมยาวห่มสบายใส่ผ้าถุงบางทีก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วไปผีนางตะเคียนเป็นจำพวกหวงที่อยู่แล้วก็ดุร้ายมากหากใครคิดรุกรานบางบ้านที่เอาต้นตะเคียนมาทำเสาพอมีน้ำมันไหลซึมออกมาต้องเส้นไหว้ไม่งั้นแล้วจะลุกแก่โทษทันทีโดยเชื่อว่าอำนาจของนางตะเคียนจะทำให้เจ้าของและบริวารไม่มีความสุขเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนานาส่วนต้นตะเคียนที่อยู่ตามป่าตามเขาชาวบ้านจะนำผ้าแดงไปคาดไว้ยิ่งต้นใหญ่ๆที่มีอายุมากๆคนที่มีความเชื่อยิ่งไม่เฉียดเข้าไปเลยทีเดียวทั้งว่าบริเวณผืนป่าและที่ผีนางตะเคียนสิงสู่จะสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอเขาว่ากันอย่างนั้นและด้วยเหตุที่เชื่อว่าต้นตะเคียนมีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่การที่จะนำไม้ไปขุดเป็นเรือคือเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้นหรือว่าจะเอาไปสร้างบ้านก็ต้องทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปรสภาพเป็นยานพาหนะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นจะเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือเป็นต้นมีเรื่องของตะเคียนเล่าไว้ในพุทธประวัติว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ยมกปาฏิหาริย์ก็คือการทำปาฏิหาริย์ให้บังเกิดเป็นคู่โดยวิธีต่างๆแสดงที่เมืองสาวัตถีฝ่ายเดียรถีจะทำแข่งบ้างได้เตรียมทำมณฑลมีเสาซึ่งทำด้วยไม้ตะเคียนหลังคามุงด้วยดอกดินอุบลแล้วก็อีกตอนหนึ่งกล่าวว่าสิริคุธเนี่ยหลอกให้พวกนิครนจนอาจารย์ของพวกนิครนเนี่ยตกลงไปในหลุมอุจจาระ พวกนี้ครนก็คิดที่จะแก้แค้นเอากับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของสิริคุฎโดยทำหลุมไฟซึ่งใช้ไม้ตะเคียนเป็นเชื้อเพลิงทำกระดานกลปิดไว้ที่ปากหลุมแต่พอพระพุทธเจ้าตกไปจริงก็มีดอกบัวมารองรับพระบาทไม่ได้ทรงเป็นอันตรายแต่อย่างใดนอกจากในพุทธประวัติแล้วเรื่องราวความอาถรรพ์ของไม้ตะเคียนและผีนางตะเคียนนั้นก็หลายคนก็คงจะรับรู้บางคนอาจจะเจอของจริงมาแล้วด้วยซ้ำนะมีอยู่คนคนหนึ่งชื่อคุณสมชายเขามีประสบการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ผมต้องยอมรับว่าเรื่องราวความเฮี้ยนของผีนางตะเคียนนั้นมีอยู่จริงพูดผีวิญญาณมีอยู่จริงเพียงแต่ใครจะเปิดรับเรื่องเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแต่สำหรับผมนั้นชั่วชีวิตไม่เคยคิดอยากจะเจอผีแต่ผมก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนทองต้องการที่จะให้ผมได้พบเห็นท่านซึ่งมันเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณเพียงครั้งเดียวในชีวิตของผมเมื่อหลายปีก่อนผมทำงานอยู่ในโรงแรมระดับชั้นนำของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งโรงแรมดังกล่าวนี้หากเอ่ยชื่อหลายคนที่เคยมาเยี่ยมเยียนจังหวัดสุพรรณก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนตัวผมเองนั้นเห็นว่าที่นั่นเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากจังหวัดอ่างทองบ้านผมผมก็ตัดสินใจเข้าทำงานในโรงแรมแห่งนี้โดยประจำอยู่ในแผนกจัดเลี้ยงการทำงานอยู่ในแผนกจัดเลี้ยงของโรงแรมใหญ่ๆอย่างนี้นับว่าเป็นงานที่หนักพอดูเพราะว่าจะมีแขกมาเช่าสถานที่จัดเลี้ยงกันค่อนข้างบ่อยบางครั้งนี่ผมเองถึงขนาดไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านพักตัวเองเพราะว่าต้องนอนค้างบริเวณห้องจัดเลี้ยงนั้นจนกว่าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้เสร็จสรรพคืนที่เกิดเหตุนั้นผมต้องทำงานอยู่จนดึกแล้วก็ไม่สามารถจะกลับบ้านได้ก็เลยอาศัยห้องจัดเลี้ยงแห่งนั้นเป็นที่พักผ่อนเอาแรงโดยพวกผมซึ่งมีอยู่ประมาณ5คนก็ได้ใช้บริเวณใต้ถุนของเวทีซึ่งสูงจากพื้นประมาณเมตรครึ่งนี่เป็นที่ซุกหัวนอนกันประมาณตีสามของคืนนั้นขณะที่เพื่อนๆทุกคนหลับสนิทผมเองก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับมีแมลงหรือว่ายุงมาบินตอมไต่อยู่ตามตัวของผมและบางครั้งมาตอมอยู่บริเวณใบหน้า จนรู้สึกรำคาญไม่อาจจะข่มตาให้หลับต่อไปได้ก็ลุกขึ้นอย่างอารมณ์เสียสุดกำลังพร้อมกับบ่นด่าออกมาค่อนข้างหยาบคายจากนั้นก็หยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดเพื่อให้เกิดแสงสว่างให้พอมองเห็นว่ามีอะไรมาไต่ตอมอยู่ตามใบหน้าและตามตัวของผมแสงจากไฟแช็กที่สาดส่องออกมาทำให้ผมเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่มารบกวนจนผมต้องตื่นขึ้นมาทั้งที่ง่วงและเพลียเต็มทีนั้นมันก็คือเส้นผมเป็นกระจุกที่หล่นมาจากไหนไม่รู้มาเกาะอยู่บนเนื้อตัวของผมและบริเวณรอบๆที่ผมนอนเต็มไปหมดขณะที่ผมกำลังงงงันต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองก็ได้เกิดเสียงดังเหมือนคนกำลังเดินเสียงดังปึ้งปึ้งอยู่บนพื้นเวทีซึ่งอยู่เหนือหัวเสียงนั้นดังจากซ้ายไปขวาแล้วก็ขวามาซ้ายประมาณ2รอบก่อนที่จะมาหยุดอยู่ตรงเหนือหัวผมแล้วกระทืบเท้าอย่างแรงเหมือนกับกำลังไม่พอใจอะไรผมอยู่ยังไงอย่างนั้นผมก็พยายามปลุกเพื่อนๆที่นอนหลับให้ตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกตัวตื่นสักคนผมจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นคลานออกมาจากด้านใต้ของเวทีเพื่อจะดูว่าใครกันที่มาเดินแล้วก็กระทืบเท้าใส่หัวผมแล้วผมก็ได้พบกับสิ่งที่ผมต้องการเจอเข้าเต็มตาท่ามกลางความสลัวรางอย่างดวงไฟดวงเล็กๆเพียงดวงเดียวที่เปิดอยู่ไม่ห่างจากเวทีเท่าไหร่นักผู้หญิงสาวในชุดไทยโบราณสบายเฉียงยืนแข็งทื่ออยู่บนเวทีเธอหันหน้ามาประจันหน้าผมโดยมีสิ่งที่ทำให้ผมแทบจะหัวใจวายแดดิ้นไปในวินาทีนั้นก็คือเธอไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีคิ้วไม่มีจมูกและปากมีแต่สภาพใบหน้ารูปไข่ที่ขาวซีดแบนเรียบให้เห็นเพียงแค่นั้นผมตะโกนร้องลั่นด้วยความตกใจแล้วก็หวาดกลัวอย่างเต็มที่จนกระทั่งเพื่อนๆที่นอนหลับอยู่ใต้เวทีตกใจตื่นไปตามๆกันขณะเดียวกันที่หญิงสาวในชุดไทยห่มสบายเฉียงผู้ไม่มีหน้าคนนั้นก็หายวับไปกับตาตามติดด้วยเสียงสุดล้มตึงของร่างผมที่ยังไม่หายจากอาการสั่นงันงกผมก็เล่าสิ่งที่เห็นให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับขอร้องให้มันพาผมออกไปพ้นๆจากห้องจัดเลี้ยงนั้นพอพวกเราออกไปถึงเคาน์เตอร์รีเซพชันทางด้านล่างของโรงแรมผมก็ได้เล่าให้พนักงานต้อนรับหน้าฟรันฟังจึงได้รู้จากพนักงานรุ่นพี่คนหนึ่งว่าเคยมีคนเห็นหญิงสาวในชุดไทยสบายเฉียงผู้ไม่มีหน้าเนี่ยหลายคนแล้ว แล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณเก่าแก่ที่สิงสถิตอยู่ณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองแห่งนี้เป็นศาลเล็กๆซึ่งผู้เป็นเจ้าของโรงแรมสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านโชคลาภที่ครั้งหนึ่งท่านเคยได้รับมาจากเจ้าแม่ตะเคียนทองมาจากวัดแห่งหนึ่งโดยสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่ของโรงแรมแห่งนี้มานานนมแล้วเช่นกันแต่ก็น้อยคนนักที่จะรู้วิญญาณหญิงสาวในชุดไทยหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองคงจะโกรธที่ผมด่าออกไปอย่างหยาบคายด้วยความหัวเสียโดยทีแรกท่านอาจจะเพียงแค่หยอกเย้าเล่นแต่พอถูกผมด่าก็เลยหลอกเขาให้ซะเลยในข้อหาที่ปากไวปากเสียจนเกินเหตุผมออกจากงานที่โรงแรมแห่งนั้นหลังจากที่ถูกเจ้าแม่ตะเคียนทองหยอกได้ไม่นานนักแล้วก็กลับมาทำงานอยู่ในโรงแรมที่จังหวัดบ้านเกิดผมมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวจากประสบการณ์อาถรรพ์ของเจ้าแม่ตะเคียนทองยังมีอีกคนนึงครับชื่อคุณสำรวยคุณสำรวยเล่าให้ฟังว่าผมเคยได้ยินเรื่องราวของบ้านผีสิงหรือว่าบ้านผีดุมามากมายหลายเรื่องแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาประสบกับตัวเองและเมื่อมันเกิดขึ้นก็ทำให้ทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมคือทำให้ผมกลายเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือว่าพูดผีวิญญาณอย่างชนิดเต็มๆทีเดียวเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมาบ้านของผมนี่ได้ย้ายไปอยู่ในบ้านไม้หลังหนึ่งในช่วงแรกๆของการเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นก็ไม่เคยมีอะไรผิดปกติจนกระทั่ง6เดือนหลังเรื่องแปลกๆหลายอย่างก็ได้เกิดขึ้นจนทำให้ผมรู้สึกขนพองสยองกล้าวเหลือเกินในตอนเช้าวันนั้นทุกคนในครอบครัวของผมออกจากบ้านไปธุระกันหมดคงเหลือแต่ผมคนเดียวที่ถูกทิ้งให้อยู่เฝ้าบ้านพอทุกคนออกไปกันหมดผมก็มานั่งเล่นอยู่ที่เก้าอี้ตรงหน้าบ้านใต้ต้นมะม่วงก็มองโน่นมองนี่ไปเรื่อยเปื่อยกระทั่งอยู่ๆหางตาก็ชำเลืองไปเห็นร่างใครคนหนึ่งอยู่ในบ้านเดินวับไปแวบมาให้เห็นผมก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาทันทีเพราะว่ามั่นใจว่าภายในบ้านไม่มีใครอยู่แล้วเมื่อเข้าไปดูในบ้านก็ไม่เห็นใครทุกอย่างในบ้านคงปกติเหมือนเดิมก็ได้แต่ถอนใจด้วยความโล่งอกก็คิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดไปหลังจากนั้นผมก็ทำความสะอาดบ้านช่องเป็นที่เรียบร้อยตกสายก็มานอนเปิดทีวีดูไปดูมาก็พลอยหลับเพราะว่าตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดมันก็เลยทำให้รู้สึกง่วงขณะที่กำลังหลับอยู่นั้นผมก็ฝันเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดไทยสีทองสวยงามมากมายืนอยู่ในบ้านตรงปลายเท้าของผมผู้หญิงคนนั้นมองมาที่ผมแล้วค่อยๆเดินก้าวเข้ามาจนชิดร่างแล้วก็ก้มลงมานอนกดทับร่างของผมจนทำให้รู้สึกหายใจไม่ออกความรู้สึกในขณะนั้นบอกให้รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในอาการถูกผีอำผมก็พยายามดิ้นรนต่อสู้จนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยหอบแต่ก็ไม่สามารถจะสู้พลังหญิงสาวที่มานอนกดทับได้ก็พยายามรวมสตินึกถึงคุณพระคุณเจ้าแล้วก็รวมพลังสลัดออกไปสุดแรงเกิดอาการดังกล่าวจึงหายไปพร้อมกับผมก็สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อผมลืมตาขึ้นมามองก็ต้องขนลุกเพราะว่าสายตาขณะที่ตื่นเต็มตาแล้วเนี่ยยังเห็นภาพลางๆของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินหายเข้าไปในฝาบ้านผมมั่นใจว่าตาไม่ได้ฝาดไปอย่างแน่นอนแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นของจริง 100% หลังจากนั้นเมื่อคนในครอบครัวกลับมาผมก็เล่าสิ่งที่ประสบมาให้ทุกคนฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเองผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้พวกเขาเชื่อก็เลยได้แต่เก็บความหวาดกลัวเอาไว้ในใจจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ผมก็ฝันเห็นผู้หญิงสาวคนเดิมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เธอมาเข้าฝันพร้อมกับถามชื่อผมเมื่อผมไม่ยอมตอบหญิงสาวคนนั้นก็แสดงอาการโกรธอย่างมากเอื้อมมือมาดึงคอเสื้อแล้วก็กระชากเขย่าอย่างรุนแรงจนกระทั่งผมตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความหวาดกลัวและคืนนั้นก็ต้องขอเข้าไปนอนในห้องแม่เพราะไม่กล้านอนคนเดียวอีกต่อไปผมเล่าความฝันให้แม่ฟังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แม่รู้สึกไม่สบายใจก็เลยพาผมไปทำบุญที่วัดตั้งจิตอธิษฐานแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ระลึกถึงใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นขอให้เธอมารับผลบุญที่ทำไปให้ด้วยก่อนกลับแม่ก็ให้หลวงพ่อตรวจดูดวงชะตาให้ผมหลวงพ่อก็บอกผมว่าเรามีเคราะห์เมื่อมาทำบุญทำทานแล้วก็จะช่วยได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าเคยไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนไว้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าท่านเห็นว่ามีนางไม้เข้ามาทวงสินบนถึงได้มาปรากฏให้เห็นเมื่อกลับมาถึงบ้าน

หรือว่านำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านเนี่ยจำเป็นจะต้องทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนเมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปรสภาพเป็นยานพาหนะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยนางตะเคียนที่สิงสถิต อยู่ในต้นตะเคียนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ยานางเรือครับเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ถึงแม้ว่ามันจะมองดูน่ากลัวแต่ว่าศึกษาหาความรู้ไว้ก็ไม่เสียประโยชน์หรอกครับมาถึงเรื่องสุดท้ายวันนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรัตโนภาสวิมลอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขณะนั้นท่านยังเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็รองเจ้าคณะจังหวัดอีกตำแหน่งหนึ่งคือที่วัดกลางที่ว่าเนี่ยตรงบริเวณใกล้ๆกับอุโบสถมีต้นสะเคราะห์ใหญ่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาล่มครึ้มเป็นต้นไม้เก่าแก่อยู่คู่มากับวัดจนไม่อาจจะคำนวณได้ว่ามีอายุนานเท่าไหร่แล้วท่านเจ้าคุณรัตโนภาสเจ้าอาวาสเห็นว่ากิ่งก้านของต้นสะเคราะห์ต้นนี้ยื่นไประหลังคาโบสถ์ต้องคอยตัดกันเรื่อยเพราะว่าถ้าเกิดลมแรงจนกิ่งต้นสะเคราะห์แกว่งไปแกว่งมานี่อาจจะทำให้หลังคาโบสถ์เสียหายได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยมีบัญชาให้โค่นล้มต้นสะเคราะห์ต้นนั้นเสียวันที่ตัดต้นสะเคราะห์ต้นนี้มีชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์วัดมาช่วยกันตัดด้วยขวานหลายคนโดยกำหนดทิศทางให้โค่นล้มไม่ให้เป็นอันตรายต่อโบสถ์ลงมือเริ่มตัดตั้งแต่หลังเพลจนกระทั่งบ่ายแก่ๆต้นสะเคราะห์ก็ล้มคลืนลงฟาดดินตามจุดประสงค์ทันทีที่ต้นสะเคราะห์ล้มก็เกิดความแตกตื่นแก่ทุกคนที่ร่วมกันโค่นต้นสะเคราะห์นั่นก็คือมีเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากต้นสะเคราะห์ซึ่งล้มระเนระนาดลงมากองอยู่กับพื้นดินเสียงนั้นโหยหวนเย็นเยือกชวนให้ขนลุกท่านเจ้าคุณและชาวบ้านนับ10คนรวมทั้งเด็กวัดพระเนนที่มายืนดูการโค่นต้นไม้นี่ต่างก็ได้ยินชัดถนัดหูกันทุกผู้ทุกคนก็ทำให้ขนลุกเกลียวเกลียวไม่ต้องให้ใครบอกว่าเสียงร่ำไห้คร่ำครวญบาดความรู้สึกนั้นเป็นเสียงอะไรทุกคนก็พอจะรู้ว่านั่นก็คือเสียงของนางไม้ที่สิงสู่อยู่ในต้นสะเคราะห์การโค่นล้มต้นสะเคราะห์ก็เท่ากับทำลายที่พักพิงอาศัยของนางไม้โดยไม่ตั้งใจเสียงโหยหวนไม่ได้เงียบหายไปแต่ว่าเปลี่ยนที่ไปร้องในกุฏิของท่านท่านเจ้าคุณก็เลยลงไปยังกุฏิของท่านโดยมีพระเนนและคฤหัสถ์ติดตามไปเป็นขบวนเมื่อเข้าไปในกุฏิเสียงคร่ำครวญก็ขึ้นไปดังอยู่บนหลังคากุฏิทุกคนก็เฮละโลออกมานอกกุฏิก็แงนมองที่มาของเสียงว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก็มองไม่เห็นอะไรมีคนใจกล้าปีนป่ายขึ้นไปดูบนหลังคากุฏิเสียงดังกล่าวก็กลับมาดังในกุฏิอีกพวกที่อยู่นอกกุฏิก็กรูกันขึ้นไปดูในกุฏิใหม่อีกคราวนี้เสียงร่ำไห้โหยหวนไปดังที่โรงไฟฟ้าของวัดซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังวัดท่านเจ้าครุนแล้วก็พระเนนในชาวบ้านก็พากันตามไปดูที่โรงไฟฟ้าคราวนี้เสียงร้องไห้ไม่หนีไปไหนอีกแต่ว่าคร่ำครวญให้ได้ยินอยู่ในโรงไฟฟ้านั่นแหละเป็นระยะท่านเจ้าคุณก็คิดไม่ถึงว่าที่ต้นสะเคราะห์นี่จะมีนางไม้สิงสถิตอยู่ท่านก็เลยไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวขออนุญาตตัดโค่นก่อนแต่เมื่อได้กระทำการไปแล้วแล้วก็นางไม้ได้แสดงเสียงโศกเศร้าอะไรต้นสะเคราะห์อย่างน่าหวาดกลัวอย่างนี้ท่านก็รีบให้จัดเครื่องสักการะอันควรแล้วก็ทำพิธีขอขมาลาโทษต่อวิญญาณนางไม้แล้วก็อัญเชิญให้เลือกที่อยู่ใหม่ภายในวัดตามที่ต้องการการกระทำของท่านเป็นการยอมรับผิดที่ไปเบียดเบียนต่อผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เพราะรู้เท่าไม่ถึงการท่านเจ้าคุณไม่ได้มีทิฏฐิถือยศศักดิ์ว่าตัวเป็นเจ้าอาวาสผู้ครองวัดหรือว่าเป็นพระภิกษุระดับพระเถระ การแสดงเจตนายอมรับการกระทำที่ผิดพลาดโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้นับว่าจิตใจของท่านสูงส่งแล้วก็อ่อนโยนน่าเคารพมากหลังจากที่ท่านเจ้าคุณบอกกล่าวขออภัยไปแล้วเสียงคร่ำครวญนั้นก็หายเงียบไปทันทีแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นอีกแต่สมมุติว่าถ้าหากว่าท่านเจ้าคุณเกิดมีทิฏฐิมานะไม่ยอมรับผิดหรือว่าถือว่าตัวเป็นใหญ่เหนือกว่าวิญญาณนางไม้ผีมันจะมาดีกว่าพระได้ยังไงบางทีอาจจะเกิดเหตุร้ายตามมาก็เป็นได้เพราะว่านางไม้แม้จะเป็นแค่รุกขเทวดาก็ยังมีกิเลสโกรธโลภหลงอยู่ซึ่งกิเลสเหล่านี้แม้จะเบาบางมากแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดโทสะครอบงำอย่างแรงกล้านี่ย่อมจะบันดาลให้เรื่องร้ายๆบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นมาได้เหตุการณ์ผีหลอกกลางวันแสกๆที่วัดกลางอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นการหลอกด้วยเสียงไม่ได้แสดงรูปร่างลักษณะให้เห็นแม้กระนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เกิดความพรั่นพรึงกันทั่วหน้าทีเดียวล่ะครับ